Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Det er lidt ligesom teenage sex. Alle taler om det. Ingen ved helt rigtigt, hvordan man gør. Men alle påstår, at de har godt gang i den, så derfor tror alle, at alle gør det. Jeg taler om blockchain-teknologien, som vi jo bedst kender i kombination med bitcoin et par, som vi skal kigge nærmere på i dagens Millionærklub, hvor vi selvfølgelig også har det aktuelle marked at tage fat på. Det er for dyst dør på. Lars Persson, godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen. Jeg skal også sige godmorgen og velkommen til Lasse Birk Olesen, stifter af handelsplatformen Coinify, hvor man jo blandt andet kan handle bitcoin. Godmorgen og velkommen til dig, Lasse. Godmorgen. Bitcoin, som jo var op omkring de 20.000 dollar sidste år, nu ligger den rundt omkring de 5-6.000 dollar. Bliver der også handlet bitcoin om 5 år på Coinify? Ja, det gør der, men også sammen med andre digitale valutaer. Men bitcoin, mener jeg, stadigvæk har en stor fremtid, særligt inden for værdiopbevaring. Og det er, fordi det er den mest konservative digitale valuta, og det er måske lidt et paradoks, men den er mere konservativ end de andre, og det gør, at den også er mere sikker egentlig at bruge som et digitalt guld, som en slags digital værdiopbevaring. Meget mere bitcoin, og så alle dens søskende, de her coins og token, som der er. Er der stadigvæk, hvad er der? Hvor mange har vi i verden efterhånden? Vi er i hvert fald over 1000, Lasse. Ja, omkring 1700, tror jeg. Jeg tror, vi er tæt på hver over 2. Og hvad var der sidste år, da vi stod herinde? 500? Det er nok rigtigt. Nå, det er omkring. Jens Ibsen, godmorgen og velkommen til dig også. Du er krypto-trader. Ja. Og så følger du også med i, hvad der foregår inden for selve blockchain-teknologien. Og nu fik jeg sammenlignet lidt med det at have teenage sex. Det er jo ikke den første, der gør. Men den her blockchain-teknologi, er det stadigvæk sådan, at man ligger og famler lidt ved hinanden i mørket? Eller har vi nogle konkrete projekter på banen inden for den her teknologi? Blockchain-teknologi er efterhånden ret udbredt, og der er mange konkrete projekter, der bruger det, også ud over bitcoin. Blockchain blev lanceret sammen med bitcoin som en del af den bagvedliggende teknologi bag bitcoin. Men det bliver brugt i stor grad, og det er egentlig bare en ret simpel databehandlingsteknik, kan man sige på en måde, som så kan foregå mere decentraliseret end mange andre systemer. Men det kan bruges i stor udstrækning, også uden der er tilknyttet en kryptovaluta, og det bliver brugt i stor udstrækning, både af banker og Mærsk og IBM osv. For shipping, sundhed, taxakørsel, ja. Energideling, jeg skal komme efter dig. Meget mere om det, fordi nu skal vi lige have det aktuelle marked. Lars Persson, sidst vi stod her i studiet, der var klokken 10 fredag, og siden da, så er der sket det, at OPEC, de olieproducerende lande, har haft møde i Wien, og der var lagt op til en fest, kan man sige. De er jo så blevet enige om at forhøje olieproduktionen. Hvad er det, omkring 1 million tønder, der skal til ekstra om dagen for juni måned? Ja. Det bliver måske så lidt mindre, i og med, at der er nogen, der underproducerer lidt nu. Og det, der er sket, er jo, at Iran og Venezuela har lukket lidt for hanerne. Så nu skal vi have skubbet lidt ekstra ud over rampen. Og det blev OPEC altså enige om. Jeg synes, olieprisen stiger lidt alligevel. Den steg meget i fredags, men man har sat sig lidt i dag. Så ja, så lige brødet af den pæne stigning. Jo, men vi ved jo godt, at det var fint med lidt olie, mere olie på markedet, men... Det lange løb kan man jo se, at efterspørgselen stadigvæk stiger, selvom vi finder på, at solpaneler, vindenergi og det gode gamle vandkraftværker, så der er stadig brug for olie. Så har vi også fået Erdogan på plads i Tyrkiet. Han er valgt for endnu 5 år som præsident, og han har også siddet der i, hvad er det, 15-16 år efterhånden. Tyrkiet, som jo lider lidt økonomisk, må man sige. Ja. En lira, som ikke er så meget værd. Nu må vi se, om han kan få styr på det. Den stiger her til morgen efter, og han er kommet på plads i Tyrkiet. Og ham kan de jo så tage med i baghovedet, når der er EU-topmøde her torsdag, fredag, hvor Merkel jo har lidt på højkant, også internt i den proces. Så har vi som altid Donald Trump, som vil lægge mere told på biler fra EU. Og så har han også sagt, at det kinesiske virksomheder ikke må investere i amerikansk teknologi. Kina, som jo har meldt ud, at de vil være førende inden for blandt andet kunstig intelligens her i 2013, og det er Donald Trump altså ikke helt frisk på. Så endnu et tweet for den kant. Persson, markedet denne morgen, er det i takt, eller hvad? Nej, det er rimelig blandet, kan man sige. Tyskerne er selvfølgelig nede ovenpå den historie. Der er selvfølgelig bilkoncernerne, der blandt andet Volkswagen, der falder 1,2%. Men også Commerzbank og Deutsche Bank er nede med henholdsvis 2,5 og 1,5%. Så der sker noget nede i Tyskland. De bremser lidt op på grund af de her lidt kaotiske ting. Måske måske lidt overdrevet at sige, men i hvert fald de her tweets og det her rod i fru Merkels indre korthus, der skal der lige styr på, så bliver vi måske glade. Hun lagt ud med indrigsministeren i den nye regering omkring asylspørgsmålet, hvordan og hvorledes der skal styres, så de kommer ind i landet. Og det har hun altså skulle lidt til hjørne, det spørgsmål til efter EU's topmøde her torsdag og fredag, så skal hun så hjem og have styr på de interne linjer. Ja. Ja. Så de er lidt nede, og nu ligger de 12.499, så det ligger, det er jo en del for de der 13.000, som vi var så glade for i forrige uge, vi var kommet forbi. Så vi må spejde efter de 13.000, det er sådan en vigtigt, vi skulle helst hænge i den lian der og så kravle op af. Men det ved det ikke, det europæiske marked, så vi må måske, putte penge i baglommen, fordi der sker ikke rigtig noget der er nogle enkelte IT-aktier, der rykker, og der kan man sådan klø sig stadigvæk i nakken og tænke, jamen... De amerikanske, ja. Kan de blive ved med det? Det minder lidt om år 2000, hvor at lige pludselig der var en boble, der sprang, og alligevel så er tingene jo alligevel vendt lidt på hovedet, fordi de tjener penge. Det gjorde de ikke dengang. Der var det jo, jamen en gang om 20 år, der tjener vi penge og nogle sjove forretningsmodeller. Men nu taler vi jo altså Facebook, Amazon, Netflix og nemlig, Google og Apple blandt andre. Og de tjener penge, så ja, det ser jo, det kan godt være, det ikke er helt det samme som dengang vi får i år 2000. Vi må se, hvad der sker. Men her til morgen på det danske marked, der er det Ambu, der er i fuld firespring op af... Højdespringerstigen med 9,4%, så det er hver gang, at den falder lidt tilbage, så står der faktisk køber, og så er der også en ny bank ude og sige, jamen det der er verdens fantastiske selskab. Det er bare en hvilken som helst bank. Åh, nej. Det er JP Morgan, der har egentlig dækning af Ambu, ja. Som jo trådte ind i C25-indekset for nylig. Så den her, de har kursmål 312, så kan der pustes lidt varm luft ind under den, og ellers så er det lidt blandet landhandel, der er fra morgenstunden. Danske Bank er jo noget i medierne med Estland stadigvæk. Det er ligesom om, at... Den sag vil ikke rigtig lukke, nej. Kan man sige. Så kniven rykker tættere og tættere på borgens strube, som jeg ser det. Ja, det synes jeg også. Og jeg tror, man skal... Nu er det jo våben. Nu er det våben, ja. Handel, som de er blevet brugt til i den banken i Estland, ja. Det næste bliver vel, at der er... det skal vi ikke give sådan op. Det næste bliver vel, at det er penge, som skulle være gået til velgørenhedsforeninger, hvor sultne børn og så videre, de er blevet kanaliseret den vej og ikke kom i de rigtige hænder eller et eller andet. Så er vi da helt... det var et helt personligt budkasse. Ja, nej, det ved jeg ikke. Nu skal vi også passe på, at vi ikke maler fanden på ingen. Men altså, her til morgen, Danske Bank ned. Det kan godt være, at man skal lade den aktie ligge noget tid i hvert fald. Så ja. Men ellers så sker der ikke sådan rigtig... Vi står og spejder på et par enkelte regnskaber i den her uge. Ja. Hende til Maurits, der er Christian Hansen, og ja, så er der Harbo i morgen, hvis vi skal være piske os helt op. Og det er jo de skæve regnskaber. Det er jo ikke halvårsregnskaber, der bliver skudt i gang. Eller er det det? Nej, ikke endnu. Hende til Maurits i Sverige? Men det er jo stadigvæk en skæv, det er jo ikke års, det følger ikke årskalenderen, så vi er stadigvæk lidt, det er stadigvæk skæve eksistenser, vi taler om. Men Persson, den sidste uge i juli måned, inden sommerferien for alvor brager løs, jeg tænker også, der er nogle bøger, der skal lukkes rundt omkring, der skal justeres lidt i porteføljeforvalterne. Kommer det til at have noget aftryk på markedet? Det kan da godt være nogen, der lige finder et eller andet og tænker, at vi skal måske mere i noget defensivt, vi skal over i noget udbytteaktier. Nu har vi ikke så mange af dem med rigtig sjove udbytteaktier i Danmark. TDC forsvandt jo, men Tryg er vist klar med noget halvårsudbytte. Det kunne da være. Matas kom med udbytte den her uge. Det gjorde de, ja. Men, de men så er det også, man kigger på, ned og kigger på selve forretningsmodellen og tænker, vi spørger Lars Venstre, vi får med senere. Ja, men det kender vi jo godt. Det er en stærk forretningsmodel, og den skal nok gå. Men, altså, ender noget sarkasme i din stemme, Persson? Nej, overhovedet ikke. Jeg håber da også, det går for dem, men altså... Ja, den er svær. Det er svært. Så, men alt i alt, så er det blandet landhandel. Danmark og Finland oppe. Sverige, som jo var lukket i fredags, også sammen med Finland, er nede. Og der er det... Ja, Hens & Mauritz kører lidt i vejret, men det er de lidt tungere aktier. Atlas Copco, Sandviken og Nordea også lidt ned. Det er jo på grund af, at råvarepriserne falder lidt tilbage. Der var jo ellers lidt fuldt frem med firespring der, da vi holdt mund med vores handelskrig. Men nu, når der sådan er lidt handelskrigsretorik igen, så er alle råvarepriserne enten faldet eller bevæger sig vandret. Så det var jo egentlig lidt ærgerligt. Vi var ellers ved at se lidt opblomstring der, og det har jo gavnet de her selskaber. Der er også en masse spin-off, både Atlas Copco har lavet en spin-off, og Sandviken har solgt noget fra. Så der er i gang med, at man ligesom får struktureret de her forretninger, sådan, så de kun er snorlige inden for det her ene felt, så man ligesom kan selv investere i, om skal det være til veje, eller skal det være til miner, eller hvad man nu har lyst til. Ikke? Så det er også ligesom en spændende case. Rent hård og trudig, kan man også kalde det. Det må man sige. Ja, mm-hmm. Det sagde du. Det gjorde jeg. Vi har skudt gang i juni måneds sidste handelsuge her i Millionærklub, altså i et blandet marked. Vi får Lars Svens med på telefonen lidt senere og høre, hvad han går og ruder med denne mandag. Ellers så er det i dag, vi taler blockchain og bitcoin, og du kan være med i samtalen. Det kan du på vores mail, der hedder miu@radio247.dk. Vi livestreamer også til Millionærklubbens Facebook-side. Der kan du også skrive med i kommentarfeltet, men ellers er den direkte linje hen til miu@radio247.dk. Du lytter til Radio 247. Lasse Birk Olsen, stifter af Konify, og Jens Ibsen, som er altså handler i krypto, og som også følger med i blockchain-teknologien. Det gør du også, Lasse Birk. Men lad os starte med det, vi altid starter med, når du er i studiet. Lasse Birk, du får simpelthen lov til at forklare os, hvad blockchain-teknologien er. Blockchainen er faktisk en verdenscomputer, hvor man kan køre alle mulige former for applikationer og programmer, som man gerne vil køre. Men i stedet for, at de bliver kørt på en enkelt server, som man har stående i kælderen, eller på en server, som Amazon har stående, så bliver de kørt på et verdensomspændende netværk af uafhængige computere. Det betyder, at der er ingen nedetid, fordi selvom nogle få af de her computere bryder ned, så kan de resterende computere bare køre videre med din applikation. Og det betyder også, at man faktisk ikke længere behøver at stole på den hardware, man kører det på, fordi selvom 10 af de enkelte computere i netværket bliver inficeret virus eller bliver hacket, så de resterende 10.000 computere vil køre din applikation på den rigtige facon, og du får det rigtige resultat tilbage. Og nogle af de første applikationer, man så har lavet på den her verdenscomputer, det er digital valuta, og bitcoin var den allerførste. Og det særlige ved dem er så, at de kører på et decentraliseret netværk uden en centralbank, og i bitcoins tilfælde har man så en fast og forudsigelig pengepolitik, så man ved, hvor mange bitcoin vil der findes om 10 år og om 50 år. Det vil sige, at vi har ikke en centralbank derinde og styre udviklingen af den her coin, og den har ikke en fastlåst værdi, sådan som man kan købe og handle for. Ja. Jens Ibsen, du handler jo krypto, blandt andet bitcoin. Det har du gjort det sidste års tid. Yes. Hvor vi har haft en svingende kurs. Ja, det må man sige. Ja. Der er jo dejligt meget volatilitet på markedet. Siger en født daytrader. Jeg siger en født daytrader, ja. Det er lidt sjovere, når det går op, og jo, det er selvfølgelig klart. Mm. Men der er meget volatilitet på markedet, og det er fordi det stadig er en ny valuta og en ny verden, simpelthen. Ikke? Er det en valuta, eller er det et asset? Jamen, det er jo begge dele. Du ved, det er jo det. Det kan jo fungere som begge dele. Mm. Så det er jo det, og det er det, som der er mange, der har et problem med, og derfor også, at EU har haft utrolig svært ved at komme til fælles forståelse om en regulering om det, selvom de efterhånden har prøvet nogle år. Ikke? Mm. Det er jo fordi, at det er, fungerer jo ikke som de gamle fiat-valutaer gør. Det er jo simpelthen... Altså dollar og euro. Ja, lige præcis. Ja. Mm. Det er jo en ny form for valuta og andet på en måde, en ny form for system. Mm. Og det kan de jo ikke rigtig finde at regulere, fordi det ikke er sådan. Så om det er det ene eller andet, det er måske noget helt nyt, der er begge dele. Man kan jo lægge mange definitioner på valuta, tror jeg, men egentlig der, hvor bitcoin får sin værdi fra, mener jeg, at den funktion, den har i form af, at når man laver en transaktion på blockchainen, så skal man betale et lille gebyr i bitcoin. Og det er lige meget, om man laver den her transaktion med bitcoin, eller om det faktisk er et andet aktiv, man sender, fordi på bitcoins blockchain kan man også udstede ejendommens skøder, aktier osv., det er der folk, der har gjort. Og når man skal sende de her aktiver rundt, så skal man også betale et lille gebyr i bitcoin. Og på den måde er det en form for frimærker, som får sin værdi fra deres funktion. Mm. Jeg har hørt sådan et rygte på gang om, at de her store svingninger, både op og ned, som vi ser i bitcoin, at det har lidt med manipulation at gøre. Jens Ibsen, er der sidder nogle store drenge og leger med jer mindre i klassen? Ja, det er der jo. Du ved ikke, om jeg vil sige, at jeg er mindre i klassen, men lad os bare sige det som udgangspunkt. Privatinvestor, ja. Ja, det er klart. Men det er klart, finansielle markeder, folk er der for at tjene penge, og dem, der har rigtig mange penge, de kan påvirke ting, og det kan de sådan set gøre på alle finansielle markeder og også andre steder. Og kryptomarkedet er stadig forholdsvis småt i forhold til mange andre finansielle markeder, og det kan lettere påvirkes derfor med en mindre antal penge, fordi man simpelthen kan bevæge kursen, hvis du har nok penge. Mm. Og der er selvfølgelig flere teorier om det, og hvorvidt de er rigtige, det kan vi snakke om for evigt, men der er noget med, at der er nogle store drenge, der godt kan lide at lege lidt med på futuresmarkedet. Og da Bitcoin blev introduceret på semi-futuresmarkedet, der begyndte at ske nogle sjove ting med kursen, og den begyndte at falde rigtig meget. Og den har lavet lidt sjove bevægelser også her siden januar, så der er måske lidt en fornemmelse af, at der er nogen, der sidder og leger lidt med prisen, og simpelthen tager folks penge. Det har vi jo hørt før. Ja. Lasse Birk Olsen, der har jo været sådan et had-kærlighedsforhold for sådan den etablerede finansielle branche og bankerne i forhold til Bitcoin. Det er noget skidt, og det er noget, djævlen har skabt til, at vi vil gerne have det alligevel, og så vil vi ikke. Og hvor er for eksempel de store amerikanske banker nu henne i den her handel med Bitcoin? Har de været nødt til at tage det ind på hylderne, fordi kunderne simpelthen efterspørger det? Ja, altså der er jo stadigvæk delte meninger. Der var sidste år en fra JP Morgan, som udtalte sig stærkt imod det. Men så gik der ikke så lang tid før Goldman Sachs kom ud og meldte, at nu var de faktisk ved at lave en Bitcoin trading afdeling, og de har ansat de første folk til at fokusere kun på Bitcoin og måske andre kryptovalutaer. Så der er set over det lange sigt, så er bankerne i høj grad rykket tættere på det her område. Og vi ser også direktøren for ING, den hollandske bank, og direktøren for BBVA, den største spanske bank, tror jeg det er. De har begge to sagt, inden for 5 år, så er det blockchain-teknologien, der underbygger hele den finansielle sektor. Og det synes jeg er ret aggressivt sagt og meget spændende. Ja, det synes jeg også. Og der er også noget med, at IMF, den internationale valutafond, Jens Ibsen, har været ude med en rapport her for nogle uger siden og sagt, at centralbankerne bør omfavne den her teknologi og måske gå så vidt som at lancere deres egen kryptovaluta. Det er nemlig rigtigt. Det er ikke helt de ord, jeg vil bruge, men det er meget til. Du skærer den lidt skarpt. Vi skærer den lidt skarpt, ja. IMF, som er den internationale valutafond, var ude at sige, at de er ude med en rapport, som var ret progressiv, som handlede om det monetære system, specielt nu her efter kryptovalutaerne er kommet. Mm. Og der sagde de, at centralbankerne simpelthen bliver nødt til at indstille sig på, at der er kommet den her nye valuta eller det her, og den her nye teknologi, som kan noget mere, og som har tilført det monetære system noget. Og hvis de ikke indstiller sig på det, så bliver de tabt bag om dansen. Og der fremhævede de så i den rapport, som jeg synes er meget interessant, og som også er noget, folk snakker om, at det, som fiat-valutaerne jo har, som er dollaren og kronen osv., det er, at de har stabiliteten, mens det nye, der er kommet her, kryptovalutaerne, bitcoin osv., de har fleksibiliteten. De kan handle med dem internationalt, globalt, der er færre gebyr osv. Og der regner de dem så med, at der kommer, der skal blive nødt til at være en integrering fra centralbankerne hen mod de her egenskaber, hvis de simpelthen skal gå overleve. Noget andet interessant i det er, at de snakkede også om, at vi måske kommer til at gå væk fra det system, som vi har haft i lang tid nu, siden vi gik væk fra guldstandarden, som har været et kreditpengesystem. Mm. Det vil sige, den måde, som pengene får værdi, eller valuta får værdi, det er, fordi der står centralbanker og siger, den her har værdi. Når en borger har penge, så er det, fordi centralbankerne har sagt, du får lov til at få kredit. Det, som så nu er kommet med kryptovalutaerne, som er så opbrydende, det er, at det er handelsvarepenge. Vi er jo alle sammen centralbanker. Ja, det kan man så sige. Ja, det ved jeg ikke, om jeg vil se mig selv sådan, men det har du selvfølgelig lov til. Men det er, at det er handelsvarepenge, og det er, at folket selv giver noget værdi og bestemmer, hvad værdi det har. Og det er jo det, som virkelig går ind og trigger hele det finansielle system og det monetære system osv. Fordi hvad kan de gøre? Folket er gået udenom dem og sagt, at nu har kryptovalutaerne værdi og bestemt sig det, uden at de har fået lov til at sige, om de har værdi eller ej. Og det er jo virkelig en trigger, ikke? Ja. Og der snakker de om i den her IMF-rapport, måske går vi tilbage til, hvad vi havde i renaissancen, tilbage til handelsvarepenge osv., og det trigger det jo helt vildt. Ja. Som man kan sige, fiatpengene, altså euro, dollar og danske kroner, det er jo det, vi kalder kreditpenge, hvor vi har en bank imellem, og krypto, det er, som siger, handelsvarepenge, hvor ligesom, man bytter over, ligesom man gør, gør man. Cigaretter i et fængsel. Eller cigaretter i et fængsel, hvor folk selv fastlægger værdi. Ligesom folk selv har fastlagt værdien med guld. Ja. Det er folket selv, der har bestemt, at guld har værdi. Der har aldrig været nogen, der har en centralbank, der skulle sige, at det havde værdi. Det har man bare bestemt sig for, det havde værdi. Så folk kan godt gøre det. Det er bare et stykke tid siden i historien, vi har været inde på det sådan rigtigt. Du ved, men det er måske noget, der er lidt ved at komme tilbage her, og det er jo ret spændende. Nu, Lasse Birk Olsen, startede med at spørge om, har Bitcoin overhovedet en fremtid? Og nu stod jeg jo på folkemødet, hvor jeg mødte Lars Seier, blandt andet også Lars Fede. Lars Seier, som jo ligesom har hjemme i hvert fald kendt som ham, der har ligesom været kraftig fortaler for Bitcoin. Og han sagde så til mig, om han er ude af Bitcoin nu, det gjorde han sidste år. Og han mener, at altså, Bitcoin er kommet for at blive, men vi kommer ikke til at se. Det er ikke den, der kommer til at løbe forrest. Der kommer nogle andre projekter, nogle andre coins, som er bedre softwaremæssigt en Bitcoin. Hvad er det, der ligger og lurer sådan generation 2 krypto efter Bitcoin, hvis man kan sige det sådan overhovedet? Ja, altså Bitcoin har i hvert fald været lidt langsom til at omstille sig til nogle af de nye features, andre blockchains har fået, for eksempel det, at man kan køre smart contracts, som man kan på Ethereum. Men derfor tror jeg stadigvæk, Bitcoin kan en fremtid inden for værdiopbevaring. Men når det er sagt, så nogle af de andre spændende projekter er selvfølgelig Ethereum, som hvis man kigger på de 100 største tokens, der er blevet udstedt, så 97 af dem er faktisk udstedt på Ethereum. Så Ethereum er blevet sådan en platform for udstedelsen af andre tokens. Og det giver jo Ethereum en hel masse netværkseffekter, når de her forskellige tokens kan interagere med hinanden og låne likviditet fra hinanden osv. Så Ethereum er helt sikkert spændende. Så nu siger du, de fem største tokens, det der bliver handlet med, så er størst globalt, det er altså Bitcoin, og så er det Ethereum. Ja. Så har vi også noget, der hedder Ripple. Men hvad er den hovedforskel mellem Ethereum og Bitcoin? Det er, at på Ethereum kan man køre meget mere kompliceret smart contracts. Det vil sige, at du kan køre alle former for... Og smart contract er egentlig bare et andet ord for at sige en applikation, en app. Så du kan køre apps på Ethereum, som kan gøre alt, hvad du egentlig kan finde på at programmere. Men på Bitcoin kan du kun køre meget mere simple transaktioner fra A til B. Så når den etablerede finansielle sektor er inde at lege med det her, er det så på en Ethereum-platform? Det er det ofte. Ja. Ethereum, eller nogle af dem har også prøvet at lave deres egne private blockchains. Personligt tror jeg, der er en større fremtid i de offentlige blockchains, ligesom det var det offentlige internet, der vandt og lavede den store værdiskabelse, mens de lukkede intranet, eller de lukkede nets, som for eksempel AOL i USA, ikke blev til det store. Det var det offentlige, usensurerede internet, der blev stort. Så det, men en anden type af token, som jeg tror kan blive ret stort, det er det her koncept med stablecoins, hvor... Lasse Birk, den skal vi have en forklaring på. Men man har jo et åbenlyst udfordring med Bitcoin og Ether, er, at de er meget volatile. Så det er ikke særlig praktisk at have dem i sin daglige pung og bruge ned i Netto osv., fordi de svinger simpelthen for meget værdi til sådan et dagligdagsbrug. Og så kunne man... se, at der også er centralbanker på vej med at udstede deres egen fiat-valuta på blockchains. Men et alternativ til det er, at man simpelthen laver sin egen centralbank som en applikation, der kører på f.eks. Ethereum. Og den centralbank, der kører som en applikation, kan så udstede en valuta, og kan så regulere pengemængden i forhold til, skal prisen gøres lavere, eller skal prisen gøres højere. Så man kan sige, at den her token skal have en værdi på $1, og hvis værdien på den her token går over $1, så udsteder vi nogle flere for at få kursen ned igen. Og det er der for eksempel projekter som Basis, der har rejst $130 millioner fra blandt andet Bain Capital til at gøre det her, eller et delvis dansk projekt som MakerDAO, som har en dansk direktør og grundlægger af det her. Så det er nogle meget spændende projekter, som jeg følger med i. Men stable coins, altså det ligger jo så i, at det skal så pludselig så krypto blive en stabil valuta, hvor vi har en i baggrund, der ligesom sikrer mig, at jeg kan få mine penge ud igen. Er det sådan, det fungerer? I de her stablecoins vil der stadigvæk ikke være nogen central organisation, virksomhed eller bank, du kan gå hen til at sige, nu skal jeg have et eller andet tilbage, fordi jeg har det her. Ja. Det er ren software, det er ren matematik, og for nogen er det mere attraktivt. Jeg synes, det er mere attraktivt, at jeg kan stole på software eller matematik, i stedet for, at jeg skal stole på mennesker, som kan lave fejl, eller som kan korrumperes. Mm. Nu har vi jo i trader begge to, både dig, Lasse og Jens. Hvordan ser din kryptoportefølje ud i øjeblikket, Lasse Birk? Det er primært Bitcoin og Ether. Og så er der lidt Tezos, som var en ICO sidste år, som de har taget længere tid om at launch, end de egentlig skulle, men de har faktisk lovet, at de vil gøre det her i slutningen af juni. Og så har jeg lidt Maker, som er en del af det her stablecoin-system, som hedder Maker. Mm. Hvad med dig, Jens Ibsen? Jamen, hvis vi lige skal køre videre med stablecoins, som vi er kommet så godt i gang med her, så har jeg i Arise, som er et dansk projekt, som også er lidt samarbejdet med Coinify, jo, som er dit projekt, eller gamle projekt i hvert fald, som også laver en stablecoin, eller er ved at gøre det, som er bundet op på kronen, og som samtidig sørger for, at ens likviditet er beskyttet af centralbanken. Så de tager ligesom det bedste fra kryptoverdenen med fleksibiliteten af en e-krone, og så tager de stabiliteten fra, at den er bundet op på de store valutaer, som den danske krone, euro osv., og at pengene helt konkret set er bundet i Nationalbanken i obligationer, for eksempel. Så der er ret meget sikkerhed, ret meget fleksibilitet, og det er et stablecoin-projekt, som jeg synes er spændende. Udover det, der har jeg også i et andet dansk projekt, der hedder Blockshipping, som jeg synes er spændende, som er et, som er, og som jeg synes er en sektor, som er rigtig god for det her med kryptovalutaer. Altså shipping-sektoren lige som præcis. Som laver ICO igennem Coinify. Som laver ICO. Ja, det gør de, ja. Fik du lige sådan noget ind der? Ja, ja. Der var god. Det hele hænger sammen. Så, og de er ret spændende, og shipping-sektoren er god til det, fordi vi har en masse internationale dataoverførsel, vi har datanetværk med alle de her container, der skal rundt og så videre, plus vi har en masse internationale overførelser af valuta, så det ligger ret lige til højre benet. Så har jeg i nogle energiselskaber, som jeg også synes er spændende, og som jeg også synes er en sektor, der passer godt til kryptovaluta. Der har jeg i WePower og Restart Energy, mest primært. Jeg har i nogle privacy coins, fordi jeg er lidt en anarkist, og jeg kan godt lide, at der er nogle private coins, selvom at der er meget regulering imod det, så jeg kan godt lide, at man har nogle projekter, som er privatiseret, det vil sige, at man kan ikke få lov til at gå ind og se, hvem der har været, osv. osv. Så man kan med bitcoin, som kun er anonymiseret. Når du ser energisektoren, er det så, når, hvis man som, har noget energi til over, som man gerne vil sælge, eller hvor er vi hen her? Jamen det er sådan set lidt det. De prøver at lave det, sådan som energisektoren fungerer nu jo, er det ret monopoliseret de fleste steder i verden. Der sidder tit nogle store energiselskaber, ligesom vores forfærdelige Dong her i Danmark, og sidder rimelig hårdt på både... Ørsted? Ja, undskyld, ja. Ja. Der er skidt lidt. Den har jeg ikke nået. Den var jeg ikke kommet frem til. Ørsted, ja. Som sidder godt på nettet. Og sidder godt på energien, du ved. Og tit, hvis der kommer nogle andre ind over, så skal de ind og bruge deres net, og det koster jo en ting. Mm. Der er så nogle energiselskaber, der kommer, der prøver at lave, at man, ligesom vi snakker om med alting, der har med blockchain og krypto at gøre, at man kan handle direkte peer-to-peer med hinanden, udenom de her store selskaber osv. Og der, det synes jeg også er en branche, som er godt gearet til det her, og som mange af dem har også at gøre med fornybar energi, grøn energi osv. Men der ligger så også i den branche det her med, at der jo mange land er et monopoli på selve netværket, og der skal de ligesom finde nogle veje og arbejde sig ud om det. Men der er i hvert fald nogle spændende projekter. Jeg er som sagt i WePower og et, der hedder Restart Energy. Og du handler i trader i projekter, Jens. Ja. Hvordan gør du så det? Jamen det gør jeg simpelthen ved, at jeg går ind og finder, at jeg bruger primært min tid på nu at lave fundamental analyse, og det bruger jeg også på at skrive artikler inden for den her verden. Så jeg går ind og undersøger sektorer, og projekter til bunds, og ser, hvad for nogle, jeg synes, der holder. Og det er primært sådan, jeg trader nu. Jeg prøver at finde nogle projekter, som jeg kan se, kan være faktisk holdbare, og så investere i dem tidligt, det jeg synes, der er sjovest. Så det er primært sådan, jeg bruger min energi lige nu, mere end at sidde og daytrade, og bare kigge på grafer og teknisk analyse. Og hvor får du dine informationer fra? Det får jeg fra, jeg får det primært fra Twitter, er et rigtig godt sted at starte i hvert fald inden for krypto, og hele kryptoverdenen er faktisk noget af det, der har ligesom givet Twitter en anden renaissance. Der er et enormt kryptonetværk inde på Twitter. Okay. Der er ligesom politik-Twitter og krypto-Twitter, og det er de to Twitter, der er. Og krypto-Twitter er ret stor. Udover det, så er der en masse private grupper og så videre inde på Telegram, som er også en rigtig god messenger-tjeneste og gruppetjeneste, og Discord er det sted, jeg bruger til at gå ind og snakke med holdene bag projekterne, hvor man kan få fat i dem, der sidder og udvikler på projekterne. Så det er sådan set det. Og du har en fortid i aktiemarkedet, Jens Ibsen? Jeg har en fortid i aktiemarkedet. Ja. Min far er meget involveret i aktiemarkedet, og han lærte mig lidt op i det. Jeg valgte så at slå hånden af ham, eller måske var det ham, der slog hånden af mig, og bryde ud og gå ind i kryptovaluta. Men I taler stadigvæk sammen? Ja, sådan. Over telefonen. Altså, når jeg nu hører det her, og Lasse Birkner, du også har været med os, så er der ikke nogen hemmelighed, at der er en masse private investorer, som har brændt alderne i det her kryptounivers, specielt på Bitcoin, som jo sidste år var den helt store hype. Alle skulle være med, og så er den jo mere end halveret over tid. Og når jeg hører Jens Ibsen tale her, hvordan han finder sine informationer, så er det ikke noget, der gør mit aldrende aktiehjerte til at slå roligere, vil jeg sige. Er det blevet mere sikkert, hvis man kan bruge det ord, og trade krypto? Er platformene blevet bedre? Kommer der færre krak, når vi taler børser? Eller hvordan er hele den her sikkerhedsmoment? Ja, det er blevet mere modent. Dermed ikke sagt... Tak, det var det ord, jeg lige efter. Dermed ikke sagt, at det er modent, men det er blevet mindre umodent, end det var for 5 år siden, ikke? Mm. Man havde flere børskrak for 5 år siden. Der gik mange goksen, der gik flere andre ned. Der var flere hacks. Mm. Volatiliteten var bare større, og det kan man jo meget nemt måle. Altså i 11, da jeg opdagede bitcoin, der var der en volatilitet på over 100 gange op og ned. I 13 var den måske på 10-20 gange op og ned. Og nu i de her år, der er det der har vi haft et krak på cirka til en tredjedel, ikke? Fra de cirka 20.000 bitcoin var i december, og så til de cirka 6.000 nu. Ja. Så det er blevet mere modent. De projekter, som Jens Ipsen han her taler om, som er det nye, er det også nogen, du er inde og holde øje med? Ja, det er det. Det er det. Men det er særligt stablecoins, jeg faktisk fokuserer på nu. Fordi det synes jeg er utrolig spændende. Og hvis de projekter lykkes, så er det, man kan spørge sig selv, hvilken rolle er der så tilbage for centralbankerne. Men det skal vise sig. Det lader vi hænge og blafre i vinden. Når nu jeg gerne vil ind og hente information omkring en aktie eller et selskab, så kan jeg gå ind på deres hjemmeside. Jeg kan forholde mig til bankens analytikere og hvad de kommer ud med. Jeg kan høre Millionærklubben eller private fora, og sådan kan jeg undersøge det. Når jeg gerne vil ind og undersøge de her projekter, og ligesom få en finger på pulsen, Lasse Birk, hvor begynder jeg så henne? Altså en god nyhedskilde, synes jeg også, er Coindesk. Udover Twitter. Ja. Og det Twitter er også rigtig godt. Som ny kan det være svært at komme ind og finde de enkelte folk, man faktisk skal følge på Twitter, ikke? Og så videre. Ja. Coindesk.com er en meget god side at starte på. De får mange af de vigtigste nyheder med. Jeg følger så også med en del på Reddit, på forskellige subreddits, Bitcoin, Ethereum, Maker, Tezos osv. har deres egne subreddits, hvor de vigtigste nyheder kommer frem. Men jeg synes også, at hele bevægelsen hen imod tokenization af aktiver er super spændende. Og det hænger jo sammen med det, som de der bankdirektører sagde med, at hele den finansielle sektor vil bygge på blockchain inden for 5 år. Mm. Og det betyder, at der er rigtig mange aktiver, som skal flyttes over på en blockchain. Og vi begynder at se det med aktier. Altså sidste år, der lavede man ICOs, som handlede om, at man så børsintroduktioner, kan vi også kalde det? Eller? Ja, initial coin offerings kalder de dem. Hvor man solgte mest utility tokens, altså tokens, som kan bruges til noget i en service. Nu begynder der at komme flere og flere aktie-ICOs, så man begynder at sætte aktier på blockchainen. Og vi ser det også med ejendomsskøder. I Georgien er der lagt 100.000 ejendomme på Bitcoins blockchain, så de kan handles der. Når der kommer stablecoins, så begynder vi at kunne lave obligationer og gældsbeviser i denomineret i en kryptovaluta, fordi nu er den stabil, ikke? Så giver det mening, at man tager et lån i 100.000 stablecoins, fordi om 10 år vil det lån have den samme værdi. Mm. Det er meget svært at tage et lån i 5 år i bitcoin, fordi om 5 år kan det lån være helt anderledes. Så det, at vi får stablecoins, det introducerer en helt ny aktivklasse til blockchain også, som kan være obligationer. Men Lasse Birk, nu, for et års tid siden i hvert fald, og i halen på Bliktøjen, der blev du udråbt til, jamen det er en helt stor revolution, det er på linje med, da internettet kom, og det ville blæse den finansielle sektor bagover og helt nyt. Det er som om, at, hvad kalder man det, ikke dampen, stødet har lagt sig lidt. Hvor er den finansielle sektor i det her nu her? Er det sådan ligesom inde, og nu er den første bølge overstået, nu er vi inde og smage på, hvad det virkelig er, og nu kan vi gå til makronerne? Jamen, der kører rigtig, rigtig mange pilotprojekter rundt omkring ved banker, ved handelshuse, ved exchanges osv. Men det er jo en proces, det sker ikke overnight. Og man kan også, hvis man sammenligner med internettet blev opfundet i 70'erne, ikke? Men det var faktisk først i slut 90'erne, man rigtig begyndte at bruge det som menigmand. Jeg forventer, at det vil gå hurtigere med blockchain end med internettet, fordi internettet skulle have sådan en fysisk infrastruktur lagt ud med kabler i undergrunden osv., ikke? Mens blockchain er mere ren software, så det kommer til at gå hurtigere. Så lad os tage selve blockchain-teknologi. Nu har vi ligesom taget krypto, og man kan sige, det er jo en ting, man kan lægge i den her blockchain og teknologien. Og Jens Ipsen, du har været inde på nogle af de områder, hvor man kan bruge blockchain. Det er, er shipping, det er energi, det er inden for kørsel. Hvad ligger der ellers og lure i den her nye teknologi? Hvilke sektorer tænker du på? Jamen, der er jo inden for gaming er jo en klar sektor, som kommer til også ind i de sektorer, der altid rykker tidligst på det. Inden for simpelthen spil og e-sport, for eksempel, som er ved at komme frem. Jeg tror, det er meget fremme. Ja. Men det er helt klart ved at blive større og blive mere og mere sendt i tv og så videre. Ja. Og de her, og gaming har haft et rigtig langt forhold og været rigtig tidligt ude og brugt kryptovaluta med det samme, fordi det er unge mennesker, det er online, det er globalt, selvfølgelig. Så de har brugt det lang tid, og der er mere og mere integrering af kryptovaluta i det, og har været det lang tid, og der begynder at komme mange spændende e-sports betting-platform i og med, at der er flere og flere folk, der gerne vil gamble på e-sports, og der kommer så, hvor man kan gamble i kryptovaluta. Så det er... Så der er det ikke, at, så der er det, at man bruger krypto og blockchain sammen til det her. Det er ikke blockchain alene uden krypto, eller hvordan? Nej, det er det. Altså, det er bygget op. Det, som de så kan bygge op, det er, at de kan bygge op via, at man kan gamble med krypto, og så bygger de decentrale netværk op med blockchainen, hvor folk selv kan gå ind og arrangere tournaments og så videre, og gøre det direkte med hinanden, P2P, og så via blockchain laver man så hele setup'et, og så er det via med krypto, at man gambler på de forskellige ting. Der er mange ord i de sætninger, du siger nu, som for mig siger høj risiko. Hvad er det, der er risiko? Gambling, blockchain, krypto, at gambling, er det en sektor, som altså, jeg tænker faktisk, at blockchain kan bringe mere sikkerhed til de her gaming-verdener, okay. Fordi en af de ting, man jo har kunne risikere, det er, at hvis man er i et eller andet spil, for eksempel, og man lige har brugt 100 timer på at få det bedste svær og det bedste skjold, og de fleste penge ind i spillet. Hvad sker der så, hvis virksomheden går konkurs, eller hvis der kommer et nyt bedre spil, hvor man egentlig hellere vil overspille? Det, som blockchain kan gøre, det er, at man kan have assets, man kan have aktiver in-game i spillet, som er registreret på blockchain, som man så kan tage videre til andre spil. Og det ville være meget svært at gøre uden blockchain, fordi så skulle de enkelte virksomheder direkte samarbejde om en fælles database. Men nu kan de bruge blockchain til at lave, så man kan tage sit skjold med fra World of Warcraft over i et helt andet spil. Men så der er en ting, der så kommer jo, det er jo den her energiforbruget. Der har vi jo ikke været henne, jeg ved godt, det er sådan, nu tager jeg lige sådan... Selv for kulminer, så har man... Afstikker, jo, men man taler meget om, at for at lave de her forskellige kryptovalutaer, så skal der stå forskellige maskiner og mine, og de bruger så meget strøm. Altså, hvor er vi henne, altså... Hvad er den ikke lukket lidt, den... Vi er lidt på vej, for det er jo... med, at vi er ved at gå væk fra proof of work, som er det, som Bitcoin blev bygget på, og hvor det simpelthen er, at der bliver brugt enormt meget energi på det. Der står tre maskiner og prøver at gøre det samme, og så er der kun en af dem, der får rewards. Ja. Så er vi alle ved at gå over til os. Ethereum er ved at skifte til det nu, og de nye platformsprojekter, der er kommet, som Neo og EOS og Cardano, EOS, som lige har ved at launche, eller har prøvet på det i hvert fald, det så ikke gået så godt, de bruger det, der hedder POS, det er sådan noget, der hedder DPOS, men det er Proof of Stake, og det er simpelthen, for at sige det simpelt, uden det skal blive for teknisk, det er en måde, det samme kan foregå på, uden at det bruger noget nær så meget energi. Okay. Så hele den der energidebat, den er sådan skudt lidt til hjørne. Vil du ikke sige det? Jo, den stillede også af efterhånden, som kursen på Bitcoin faldt, fordi estimaterne på, hvor meget el man brugte, hang direkte sammen med kursen, som man sagde, hvis minerne kan tjene så meget, så vil de bruge så meget elektricitet for at tjene de der penge. Mm. Nu gider de så kun bruge en tredjedel så meget, som da kursen var på toppen, ikke? Og så er jeg helt fuldstændig enig i, at trenden er at gå hen imod proof of stake i stedet for, hvor man ikke behøver at bruge så meget elektricitet. Mm. Nu er krypto en ting, og det er ikke den eneste her millionærklub, der ligesom har kastet sig ud i den gebet, det er Tom Hårgaard i London, som er jo spekulant, og han har gjort sig lidt i Bitcoin. Men det, som vi har stået og holdt lidt øje med, det er selvfølgelig på aktiemarkedet, at hver gang der er en aktie, der har proppet blockchain med ind i sit ord eller andet, så er den steget en 200-300%. Lasse Birk Olsen, hvilke virksomheder har noget reelt at byde på inden for blockchain-teknologien? Jamen, de første virksomheder, som har tjent penge, det er exchanges, som veksler. Fordi der har været ganske pæn handelsvolumen. Nu er der så, der er jo flere forskellige sektorer, og jeg tror, at noget af det næste kan blive simpelthen tokenization af alle mulige former for aktiver, som allerede findes, men som nu skal på blockchainen. Og hvis man kan komme til at sidde på noget af den infrastruktur, eller bare være en af gatekeepers, som gør det muligt, så tror jeg, det kan blive den næste sektor, som er vigtig inden for blockchain. Og hvem er det, der sidder med den bold nu? Det er stadigvæk så nyt, at det er stadigvæk lidt op for grabs. Men der er for eksempel en tysk virksomhed, som jeg tror, den hedder Neufund, som har lavet et juridisk framework for, hvordan man kan lave equity ICOs. Så det er for eksempel sådan nogle som dem der. Hvad siger du, Jens Ibsen, til det her? Er der nogle aktier inden for det her område, du følger? Ja, det er der sådan lidt, måske ikke direkte aktier, men der er både firmaer inden for krypto og uden for krypto, som har at gøre med blockchain og blockchain-integrering, som hjælper som er blockchain-eksperter og hjælper firmaer med at få blockchain integreret i deres netværk og måske kommer med forslag til, hvis firmaer er interesseret i det, hvordan de kan bruge blockchain og om de kan bruge blockchain. Mm. Der er inden for krypto, hvis man vil ind i det, den vej, så er der et firma, der hedder Sofia TX, som jeg synes er ret spændende, som simpelthen gør det, at de er blockchain-eksperter og hjælper firmaer med at integrere blockchain. Hvis vi skal er det et amerikansk selskab? Eller? Ja, det mener det fra over fra dalen derovre, San Francisco, eller hvad Silicon hedder? Silicon Valley? Silicon Valley, ja. Har du en tickerkode? Kan du huske tickerkoden? Ja, det er SPHTX. SPH. Mm. Kender du den, Lasse? Nej. Og hvis vi skal uden for krypto, så er der et rigtig andet interessant firma, der hedder Chain, som har valgt, som også arbejder med blockchain, men simpelthen har valgt ikke at lancere det som en krypto, og er meget reelle i hele deres tilgang til blockchain, og både snakker om de positive og de negative ting ved den, og al hype og så videre. Og de har også gang i nogle spændende ting. Så det er, hvis man skal uden for den. Det, vi har hørt herhjemmefra, det er jo Mærsk blandt andet, ja, der har lavet noget med det her shipping. Hvad ser du til deres projekt? Var det IBM, de var gået sammen med? Eller? Mærsk gik sammen med IBM, ja. Altså for mig så virker det kun fornuftigt, at de gør det, fordi at det er godt til databehandling og at have nogle datanetværk, der kan stå og køre, og der kan afvikle smarte kontrakter osv., som der er meget af i shipping. Det virker så lidt på mig, som om det, som Mærsk har gjort med deres, det er, at de går ind og har at gøre med selve fragten af varerne, de enkelte varer, og måler på dem, og holder øje med dem, hvor de er henne i verden. Og det virker også lidt som om noget, de har gjort, fordi de måske lidt er bange for, hvad Amazon har gang i med deres nye butikker. Ja. Så de bliver nødt til at gøre noget. Og ja, det tror jeg også, det er lidt et modsvar til det, at de er bange for, hvad sker der, hvis Amazon selv begynder at fragte deres varer, og du ved, er de ved at overtage bare hele verden, ikke? Lasse Birk, er Mærsk i offensiven med det her projekt, eller i defensiven? Det lyder som et spændende projekt, og de vil da være nogle af de første, der realiserer det, hvis de gør det. Og jeg mener, de estimerer, at de vil spare 20% af deres omkostninger ved shipping, hvis det her blev... Der er blev... så mange dokumenter, når vi taler shipping. Ja, ja. Jeg mener, det er 60 eller 70 dokumenter, der normalt er forbundet med en container, der skal sendes... 60 eller 70 sider, når en container skal sendes fra det ene sted til det andet sted. Så hvis man kan få det automatiseret via en blockchain, så giver det rigtig meget mening. Vi skal få blockchain og kryptoverden tilbage til aktiemarkedet, hvor vi har vores dagliggang. Jeg kan se, vi er lidt i plus, når vi taler det danske marked. Vi skal have Lars Svendsen med på telefon og høre, hvad han... trader med i øjeblikket. Godmorgen og velkommen til, Lav. Ja, godmorgen. Jeg tænker ikke, du sidder her med noget krypto at gøre her til morgen. Nej, det har jeg ikke. Hvad holder du øje med? Jamen, jeg holder øje med, sådan set holder øje med det, som jeg kigger efter ubåde. Fordi pointen er, at vi har sådan, de her to næste uger er lidt farlige ved, at det er sådan en dødperiode, hvor vi sidder og venter på de næste regnskaber. Og der kunne det jo tænkes, at der dukker en ubåd op i form af nogle profit warnings, som vi havde for den dag, så var det heldigvis til den gode side for Royal Unibrew. Ja. Mm. Men der kan jo også komme nogen til den anden side, og det er klart opad, det gør jo ikke så meget, men det kan vi alle sammen leve med. Men det er mere, hvis der kommer noget landet ubehageligt frem et sted i verden, og hvis det er fra et stort selskab, der var jo faktisk Mercedes med Daimler kom ud med en, ikke? Som var lidt lidt tynd, men... Men det var mere et signal om, at andet halvår ville kunne blive dårligere. Ikke? Det var det var, at vi sad og sagde, på grund af kinesertold og stigende omkostninger. Mm. Og det med de stigende omkostninger er værd at holde øje med, for der er så mange steder til synderne, at der er skred i udgifterne. Det er der. Der er så meget gang i systemet rundt omkring, at udgifterne stiger, og folk skifter arbejde, og alt muligt, og være højere løn, og så videre, ikke? Følge vores naboer. Mm. Og det er sådan set, det jeg sidder og holder lidt øje med, om der er nogle steder, hvor man, så meget man kan på forhånd, ikke? Så siger jeg, har vi lige en flade her, hvor vi risikerer at blive angrebet? Det er sådan set, jeg tror, jeg kommer til at ske næste år. Jeg tror, der kommer profit warnings, altså som er negativ. Er du specielt bekymret for profit warnings fra det tyske marked, Lars Svendsen? Nej, det er jeg ikke. Fordi jeg mener, de har meget godt... De har jo så meget... kan man sige, det er sådan lidt mere tung industri, der kører robust, og folk vil også gerne købe kvalitet i gode tider, ikke? Altså, men... altså, nu kører du en Mercedes varevogn, og i en dårlig tid kører du sådan en anden fra Fiat, ikke? Men det er bare... Nej, ikke det andet. Jeg er mere sådan... Jeg sidder simpelthen og kigger på en aktie, jeg egentlig har i mit søgefelt, som jeg godt kunne tænke mig at købe på et tidspunkt. Det er ISS. Og det er en af dem, som godt kunne tænke sig at komme i klemme på det her cirkus. Altså handelskrig, eller... Nej, altså omkostningsniveauet. Og dermed så, at profitten bliver klemt, ikke? Og hvis du kigger på meget, hvad jeg kan høre på vandrørene, de få vandrør, jeg har adgang til i den branche, det er håndværkere. Der er der altså lidt ved at være folkene på gulvet, der løber med pengene. Ja. Og ikke firmaet. Og det er jo, og da de så har givet nogle tilbud på at bygge et eller andet for 2 år siden, så må de jo bare levere varerne. Mm. Det er det, jeg prøver til at gå med. Og så kigger jeg på tankskib, som stiger. Jamen det skal det jo også. Jeg skulle lige, Lars Persson, nu vi har en teknisk analytiker i studiet, du kigger på ISS. Hvad siger den rent teknisk? Jamen, altså, der er jo ved at være lavet en bund. Ja, den så spændende ud, men ja, som jeg også sagde dengang, det er jo lærmest uge siden, eller 14 dage siden, vi talte om, altså, det er jo en af dem, der kommer til at løbe ikke så hurtigt, vel? Men, og problemet er, hvis nu medarbejderne skal have flere penge, så er det jo også, hvad Lav siger. Hvor skal vi finde dem hen? Mm. Jamen, det er så indtjeningsmarginerne, der kommer til at vise, og alle de steder, hvor man ikke lige kan skifte over til en robot eller automatisere det på en eller anden måde, det er de brancher, der bliver ramt, og det er jo det også det, Lav han har ret i, at byggebranchen kan jo nok gå ind og måske blive lidt presset. Og det er jo så, hvis man så kigger på sådan nogle som Højgaard Holding, altså de er jo ligget i faldende trend nu i 1,5 år, 2 år, så bliver det jo ikke sjovt at være aktionær. Det er faktisk 2,5 år, de er toppet i 16. Dengang kostede de 400 kroner, i dag koster de 120. Så det er jo ikke ligefrem jubel der, vel? En der er dem, der er drønnet opad, det er jo Per Aarsleff. Og spørgsmålet er selvfølgelig om de har været snedigere med de projekter, de laver. Højgaard også lidt ramt af, at de bygger huse, og ja, så er der nogen, der løber indenom med kontrakterne, Skanska, NCC og nogle af de andre, Hoffmann, er nogle af dem, der løber med de store byggekontrakter, hvor de så sidder tilbage. Så den danske entreprenørbranche er faldet med noget i forhold til, hvis man går en del år tilbage, hvor vi jo havde Rasmussen og Schütz og Højgaard også var en af de store, hvad hedder det nu, øjesten. Nej, men jeg ved godt, vi er en del år tilbage. Jeg har også nogle år på banen, selvom jeg ikke ser sådan ud. Men altså, hvad hedder det nu, der er pres på der. Mm. Lars Finn, det lyder lidt som om, at du skal sidde lidt stille her de kommende uger indtil regnskabssæsonen. Den kommer i gang igen? Jamen det er det, og det er jo så lidt kedeligt, også indsyn til vores lytter, men altså der er jo, det er jo sådan, når der ikke er ildbrand, så er en brandstation jo kedeligt sted at være, og det er der ikke nu, vel? Så derfor så kan man sige, at vi har sådan nogle lidt dorske uger, hvor det hele ikke rigtig vil noget mindre, der dukker noget op, og så kommer der en mulig mærkelig historie op om sådan noget lidt mere sekundært noget. Forleden dag var det Novo, der kom ud med den der, men det var jo noget, vi sådan set vidste i forvejen, så det eneste, det blev bare bekræftet, og så I ved, altså, jeg ved ikke, at det er sådan noget, og det var så ovenkøbet rigtig nyheder frem. Det var ikke en journalist, der fandt på at gentage noget, som han havde set i en skraldespand i sted. Så, et nyhedsekko? Ja, det er jo der så også, ikke? Så derfor er vi sådan lidt, det er sådan en lidt mærkelig periode, hvor der kan komme nogle stød. Men altså, tankskibene, de begynder jo ikke. Og det er jo så råolieskibene, der kører først. Er det så nu, Lav? Vi har ventet i et år. Nu prøver de jo i hvert fald, ikke? Se, om det kan holde. Jeg tror faktisk, det kommer til at holde, ikke? Og du kan jo så også sige, hvis du tror på det der OPEC-møde der, de taler om, at de kan ikke rigtig blive enige, om det var 600.000 tønder eller 1 million. Men pointen er bare, at der er jo nogle af landene, der er faktisk temmelig mange af deres lande, der ikke rigtig fungerer. Venezuela ligger langt bagefter. Angola, som også har meldt sig ind i OPEC for nogle år siden, har jo synes også problemer, og i Libyen er en eller anden terminal, den står og brænder, og i Nigeria har de også problemer. Men det er derfor, vi ser en stigning i oliepriserne alligevel efter OPEC, selvom de siger, at de vil skrue op for hænderne, så er det fordi, man stadig er bekymret for, om der kan leveres de tønder, der skal. Ja, og det der så vel bliver pointet i dig er, at når du så laver den kvote højere, så får Saudi-Arabien jo ligesom et vist argument for at sige, at vi går over vores kvote, men det er fordi, de andre ikke kan levere, ikke? Mm. Så det er sådan en kamp, og hvis Iran skal helt ud af, eller amerikanerne prøver på at boykotte dem, ikke? Ja. Men det er så sådan et land som Indien, som du jo holder meget af. De kører jo iransk olie i stor stil. De er ligeglade. Det gør de. Du kan ikke. Jamen, der er også noget internt brok i Indien over de stigende oliepriser. Nå. Så den kan ikke blive ved at køre. Lars Svendsen, ja. Det er mandag. Hvad står din trækker det her tank noget i din portefølje for opadgående? Ja, lige i morges gjorde det, men så er der noget andet, der er fiset af. Så jeg ligger på 246.558. Og vi skal jo sige, at du startede på 260 den 1. januar. Ja, altså efter et halvt år, det lykkedes mig at sætte 1% til. Ja. Svendsen, vi mødes i studiet i morgen. Du og jeg, kan du have en god handelsdag? Hej. Hej. så vil det altså Lars Svendsen, som er en af fire porteføljeforvaltere her i Millionærklubben, og derinde på Radio 24/7's hjemmeside, I kan se, hvilke aktier der er, i porteføljen. Er du i plus her til morgen, Lars Persson? Nej, det er ikke. Det er ikke. Du er lidt volatil i øjeblikket på det følge. Ja, det er, selvom jeg ikke har alle sejl op. Nej, det er Lifco, der var ude at købe en fransk mand, så den falder 1,8%, og ellers er det sådan lidt smøgumsterende i de svenske aktier. Min Sandviken er lidt nede, og det er snoren. Nu går det jo godt i tank, men Baltic Dry falder lidt tilbage i deres tørlatsafdeling, så du ved, det er lidt gyngerne karusellen i den forretning. Og så på trods af, der var egentlig et pænt regnskab for Skistar med god omsætning og fine bookninger, så faldt resultatet lidt på bundlinjen i sidste uge, og det har også sat sig sådan lidt spor. Den falder lidt tilbage 0,7. De er jo altså ved at bygge en lufthavn, sådan, så folk kan flyve direkte og med ski på, og så hoppe ud, og så tage den ud over bakkerne deroppe. Så det bliver jo spændende at se, hvordan det spænder an. Så ja, det er sådan lidt. Det er en blandet landhandel, og altså minus på i hvert fald to af Millionærklubbens porteføljer her denne mandag morgen. Jeg skal lige høre jer to. Det er så Lasse Birk Olsen og Jens Ibsen. Vi har talt krypto, vi har talt blockchain, en af de ting, vi ikke har talt om i det angående, det er hele reguleringsdelen. Der ligger et par spørgsmål omkring det her på mailen, og der var i Davos til World Economic Forum i januar, der var det også det, der blev sagt på scenen fra en Macron blandt andre, at nu rykker vi ind og skal have styr på det her reguleringsmæssigt. Hvor hænger den sky, når vi taler kryptovaluta, Lasse Birk Olsen? Altså, USA har været længst fremme med reguleringen på kryptovaluta, og det er især gået lidt hårdt for sig i New York, hvor de har lavet den her BitLicense, som mange virksomheder har været utilfredse med at faktisk rykke ud af New York på grund af den. Mens i EU har det været lidt mere spraglet og lidt mere divers, hvad landene har gjort, men i Tyskland og Sverige skal man for eksempel have en licens for at drive en kryptovaluta-vekselvirksomhed. Og så forventer vi, at der kommer regulering fra EU-hold inden for et par år, men det er svært at sige, hvornår det faktisk kommer. Men nu kan jeg så høre mig, at Macron er en, der lægger pres på. Og for virksomheden er det egentlig fint, at der kan komme noget mere sikkerhed, uanset om det så er den ene eller den anden regulering, men det, at der er 100% vished og sikkerhed, gør det også nemmere at arbejde med bankerne for eksempel. Men med hele den her, altså det der jo ligger i Bitcoin og krypto, det er jo, at der ikke er nogen centralbank, der er ikke nogen stat, der inde regulerer det. Altså det er jo det, der er hele filosofien bag. Men det man så taler om, det er jo så, at anden generation, det netop går ind og bliver statsreguleret. Så er filosofien jo væk. Nej, altså det man går ind og regulerer på, er primært vekselvirksomhederne, i hvert fald indtil videre. Men dermed bliver. Altså handelsplatformene, ja, børserne. Ja, men dermed er pengepolitikken jo ikke gået ind og blevet politisk reguleret i Bitcoin for eksempel. Og det mener jeg er noget af det vigtigste, at man har et alternativ til de nationale valutaer, som man kan gå over i, hvis man har lyst til det. Mm. Vi kan håbe, at det bliver det bedste af begge verdener. En tip, så nu, når du trader, så er det primært det tekniske værktøj, du bruger, ligesom Lars Persson, men du forholder dig også til det sådan rent fundamentalt. Yes. Hele det her reguleringsspørgsmål, hvordan har du det inde i din handelsverden? Jamen, det har jeg sådan set ved, at det er noget, man er blevet til at forholde sig til, og noget, som i hvert fald, hvis vi skal snakke teknisk set, påvirker kursen jo helt klart, hvad enten der er rygter om det, eller om der kommer noget regulering. Jeg synes som sådan set at regulering er fint nok, men der ville være dumt at overregulere kryptovaluta markedet, fordi det kommer med nogle nye egenskaber, som vi ikke har lige nu med de normale valutaer, som vi handler med. Så der er ikke nogen grund til at smide katten ned i sengen og i søen lige med det samme. Lad os få de gode ting ind, og så småt se, hvordan vi skal gøre det. Vi vil gerne have de bedste af begge verdener. Det bedste af begge verdener, som Lasse sagde, så smukt. Ja. Det sidste spørgsmål, det er omkring Bitcoin, ja. Jens Ibsen, som du jo følger rent teknisk også. Ja. Nu er det sådan, så, at nu var det, har vi haft den over 20? Ja, lige omkring 20. Lige omkring 20. Det stoppede lige under 20, ja. Og nu har vi nede i 5.000 et eller andet, sådan rent teknisk, det er selvfølgelig også nogle af vores lytter, der gerne vil vide. Ja. Skal den længere ned, Jens Ibsen? For mig at se, kan den godt gå længere ned, uden at det betyder noget. Så længe den holder sig oppe omkring, ikke for langt ned under 2.000, så vil jeg stadig sige, at vi er en opadgående trend, sådan set. Hold op, og den er 5 et eller andet nu? Ja, men det er fint nok, men den har jo rykket så meget. Altså, hvis du bare går 2 år tilbage, hvad var den så værd, ikke? Mm. Det var nærmest ingenting, jo, ikke? Hvor har vi Bitcoin, når vi slutter året? Jeg tror, vi har den i skud fra hoften, 80.000. 80.000? Dollar? Yes. Okay, Lasse Birk Olesen, hvad siger du? I slutningen af året? Ja. Mellem 55.000. Okay, lad os pære som køb. Nej, du bliver helt lammet over. Man kan sige, at meget... jeg har lagt en bund på downsiden, ikke? Men meget stor potentiel upside. Men der er jo ingen garantier. Sådan er det altid med folk, der er i markedet og bullis. Ikke? Det bliver også godt værd i morgen, fordi det er godt værd i dag. Jeg har jo begge to bitcoin på det følgende, skal vi lige sige. Der var lige en lille disclaimer der. Markedet, det danske marked, er lige en minus, Per. Nej, det er det ikke. Det er i plus, og Sverige ruller også i et lille plus. Vi er tilbage igen i morgen kl. 9.05. Pas på pengene så længe.